วันนี้เป็นวันอาสาฬหะแล้วก็เป็นเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้วันที่16 15ค่ำกลางเดือน8พรุ่งนี้เป็นวันพระสงฆ์เข้าพรรษาทั่วประเทศวันเข้าพรรษาก็วันอาสาฬหะเขาจะประชุมคณะสงฆ์บางวัดเขาก็มีการเวียนเทียนกันตามประเพณีหรือแห่เทียนเข้าพรรษาเทศกาลทั่วประเทศสำนักปฏิบัติหรือพระป่าเขาจะไม่มีอันนี้แบบประเพณีเขาก็เรียกวัฒนธรรมคนไทยเราสืบทอดมาตลอดถ้าสำนักปฏิบัติมันจะมีบทหนึ่งผู้ที่เข้ากระแสผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมวันนี้แหละโกณฑัญญะรสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาทีรตาปมาททีรตาปมาทนี่คือประเพณีไม่มีนี่ลักษณะของสำนักปฏิบัติหรือวิปัสสนาสีตาปามาสนี่หมายความถึงประเพณีต่างๆย้ำตัวไปเขาจะมีการเวียนเทียนจังวัดอาคันตุกะปริยัติจะมีเวียนเทียนกันตอนเช้าจะมีการเทศถวายพุ่มแล้วก็ถวายผ้าน้ำฝนอันนี้ประเพณีสมัยพุทธกาลก็มีนางวิสาขะเป็นผู้ปวารณาผ้าน้ำฝนพอท่านนายคนใช้ไปวัดพระพุทธเจ้าเห็นพระสงฆ์แก่ผ้าอาบน้ำชุดวันเกิดเลยนำวิสาขาก็เลยปวารณาเป็นเจ้าภาพถวายผ้าอาบน้ำฝนจึงมีตั้งแต่ครั้งนั้นมาก็ผู้เจ้าก็เลยบัญญัติให้มีอาบน้ำฝนภาวนาให้พระตั้งแต่กลางเดือน7ถึงกลางเดือน8 1เดือนแสวงหาพระอาบน้ำฝนแต่ในปัจจุบันผ้ามันเหลือเฟือมันต้องแสวงหาสมัยพุทธกาลเนี่ยต้องแสวงหาไปซักบางสกุลไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งมาเย็บมาต่อว่าอย่างสมัยปัจจุบันนี้มันมากเตือเฟือดังนั้นวันนี้เป็นวันที่ โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นอะไรเห็นกายคือกายกตาสติละสกายาทิพย์ละตรงไหนนักปฏิบัติเขาจึงหลับตาดูเห็นเป็นโครงกระดูกเห็นดวงตาเห็นธรรมหลับตาแล้วกระแสธรรมะสติมันจะเห็นเป็นโครงกระดูกลาสกายะทิฏฐิมันยึดมั่นแล้ววิชิกิจฉาไม่ลังเลไม่ลังเลในธรรมะพุทโธเรียกว่า 100% ไม่สงสัยในธรรมะพุทโธสามารถปฏิบัติต้องรู้แจ้งคนจะคงทุกข์แน่นอนตัวนี้แน่นอนเลยวิจิตรช้าไม่มีไม่ลังเลแล้วร้องกสีตาประมาทพิธีหลีกรองไม่มีไหว้เจ้าไหว้ภูเขาเหล่ากาไม่มีนี่ภูเขากระแสผู้ดูดวงตาเห็นธรรมฉะนั้นหลวงพ่อจึงเอาของจริงมาไว้ที่ศาลาสัจธรรมหลวงพ่อพูดบ่อยๆหลวงพ่อเห็นศพมันลอยน้ำมาเพ่งกระดูกเพ่งพิจารณาไปดูคนมันตัดเลยที่เป็นโครงกระดูกเลยเดินอยู่นั่นเนี่ยโบเลยนั่นตาปัญญาเกิดตาเกิดสุขุทวารเกิดเห็นนั้นเรานักปฏิบัติควรที่เน้นหนักในเรื่องกายคตาสติพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังผมทำไมจึงโกนพระพุทธองค์ตรัสต่ออุบาสกอุบาสิกาหรือนางภิกษุณีพระภิกษุสมัยพุทธกาลมีบทหนึ่งที่ผมดำสนิทมเนคขมาบารมีผู้นั้นแสดงว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนะคำว่าไม่ประมาทนี่โอ้ซึ้งเลยผมดำสนิทคำว่าดำตัวนี้เป็นมลทินแล้วมีสุภัทธะปริภาชกองสุดท้ายเจอองค์แรกเจอผู้เจ้าคนแรกเลยผู้เจ้าว่าใครเป็นศาสดาของเธอปริภาชกนั้นถามตถาคตสยามภูตัดสรุปโดยชอบพูดตรงเลยไม่เชื่อฮึสมัดหน้าไปเจอของจริงยังไม่เชื่อนะคำว่าไม่เชื่อเนี่ยตรงไหนนะพอความรู้สึกเห็นหน้าตาพุทธองค์ผ่องแผ้วแล้วจะมีออกถามว่าคือศาสดาของเธอพระเจ้าก็ตัดสยามภูตัดตัวเองโดยชอบไม่เชื่อ นี่แหละเทียบให้ฟังสมัยพุทธกาลและสมัยปัจจุบันพูดมันก็ไม่เชื่อแต่แล้วคนนี้ต้องมาบวชครั้งสุดท้ายเนี่ยอันนี้สงฆ์นั่นน่ะที่เจอพุทธเจ้าแล้วไม่เชื่อคนที่สุดองค์สุดท้ายพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วห้ามแห่เข้าเฝ้าพุทธองค์ก็ได้ยินก็เรียกพระอนุนใกล้มาก็เลยพาชกมาทูลกราบถวายบังคมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าให้เข้ามากำลังประชวนอยู่ก็เลยเข้ามาบอกว่าขอบวชท่านก็พูดพระพุทธองค์ก็รู้เลยมาเคยจบครั้งแรกไม่เชื่อมาครั้งนี้มาขอบวชพระเจ้าบอกให้พระอานนท์ไปปลงผมพระอานนท์ไปปลงพอปลงผมท่านนั้นบรรลุธรรมก็มีแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้บวชสำเร็จแล้วนั่นและบวชพุทธเจ้าจนปรินิพพานสุดท้ายก็เองคือครูอุปสมบทาท่านบวชเองเลยนั่นแหละเป็นพระกินาศพองค์สุดท้ายทีนี้เราพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ว่าผมขนเล็บฟันหนังทำไมเอาผมขึ้นต้นเราเป็นผมดำแต่สุดท้ายแล้วผมมันจะขาวนี่กลัวไม่เที่ยงของมันนี่เป็นมนทินพระเจ้าให้ปลงเสื้อคำว่าปลงคือปล่อยวาง15วันหรือ1เดือนในปลงครั้งหนึ่งปลงผมตัดเล็บโกนหนวดอะไรต่างๆชำระร่างกายให้พิจารณากรรมฐานเดิมอย่างนี้ไม่ควรสูญเนาะไม่ควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกระด้างสองพันกว่าปีเขายังใช้อยู่ถ้าบทใหม่หรือเนนอุปชาเขาจะต้องให้กรรมฐานเกสาโลมานะขาทันตาตาจบอนุโลมปฏิโลมให้พิจารณาเป็นมูลทินเป็นของทุกข์ปลกเป็นของไม่น่าทงไม่น่าพิศวาสอะไรต่างๆเมื่อมันจิตฟุ้งซ่านมาหรืออะไรแล้วก็ต้องพิจารณาเป็นของปฏิกูลทำไมทีนี้การปฏิบัติธรรมที่ไม่ค่อยก้าวหน้าเพราะไม่พิจารณาผมคุณเรียบปัญหากรรมฐานเดิมมันเลยไปไม่ได้ถ้าคนพิจารณาทุกคลางไปทำไมผมแล้วถึงดำไปดูคนแก่ทำไมมันจึงขาวโอ้ปนานิโกคนแก่คนเจ็บคนตายน้อมมาใส่ตัวเราเนี่ยโอ้ปนิโกพุทธเจ้าก็พูดในธรรมคุณอยู่แล้วเอ๋ยพระโกเชิญมาดูพระพิสูจน์เนี่ยแต่จะทำของพุทโธท้าพิสูจน์สองพันกว่าปีเอหีปจิโกไม่มีศาสนาใดเมืองศาสนาพุทธเชิญมาดูมาพิสูจน์โอปนานิโกน้องเข้ามาคนเจ็บคนแก่คนตายสมณะจะเอาตรงไหนดีอ่ะพุทธองค์บรรพชาดีนักแล นี่ที่ทำไว้ให้เห็นอยู่จึงได้มาเป็นพุทธเจ้าพวกเราได้เผยแผ่ธรรมะถึงเราทุกวันนี้2,000 กว่าปีพุทธองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนเราพ่อแม่พี่น้องก็เป็นมนุษย์ไม่ต่างกันหรอกแต่ท่านเป็นกษัตริย์เชื้อสายกษัตริย์ท่านยังทิ้งราชสมบัติออกทรงพนวดแสวงหาโมฆะธรรมจนสำเร็จทรมานกายถึงขนาดนั้นโกนธัญญาก็พยายามทำนายไว้ตั้งแต่เป็นสิทธัตถกุมาร2 ลักษณะจะครองราชครองบ้านครองเมืองจะเป็นกษัตริย์ถ้าออกทรงบรรหัวคงจะเป็นศาสดาเอกของโลกอุตส่าห์ติดตามเพื่อหวังจะได้ธรรมะเพื่อหวังได้แสงสว่างไปแล้วผิดหวังทรมานท่านก็ปฏิบัติทีนี้ท่านมาพิจารณามันไม่ใช่ทางเป็นอัตตาที่ไม่ใช่ทางนุโยกเสียแล้วเหตุฉะนั้นมันจึงมี2-3 ลักษณะสุขาริกานุโยกอัตตาที่ไม่ใช่ทางนุโยก5ต้องมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางสายกลางหมายความว่าพอดีไม่ตึงไปและไม่หย่อนถ้าตึงไปมันก็จะขาดไปถ้าหย่อนไปมันก็ไม่ดังนี่มัชฌิมาปฏิปทาพอดีไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่ขาดแคลนเกินไปพอดีสบายสบายจึงสำเร็จเรื่องอันมาฉันพัฒนาให้อ้วนให้มีเนื้อมีหนังขึ้นมาซึ่งบำเพ็ญทางจิตพระพุทธองค์ก็ได้ทรงว่ามโนบุพังมโนเศรษฐังมโนกรรมเจตนาพิฆามิเจตนาพิตุกรรมสำเร็จด้วยเจตนาสำเร็จด้วยจิตจึงบำเพ็ญทางจิตท่านวางให้หมดเลยให้พวกเราให้เป็นปฏิบัติง่ายขึ้นท่านงมเข็มในมหาสมุทรคุณมาจนมาตีแผ่ออกให้เราปฏิบัติง่ายขึ้นให้สบายขึ้นท่านสำเร็จแล้วท่านก็เอามาหมดแม้แต่เราโอนลูกสุดท้าลูกพระพุทธองค์ให้มาขอสมบัติท่านเลยจับบุตรจนสำเร็จเป็นสมณีองค์แรกแม้นางพิมพาก็ต้องเอามาเป็นนางภิกษุณีเอามาหมดด้วยนั่นการทางโลกก็ต่างธรรมเราเกิดมาหลวงพ่อเองก็เกิดมาเหมือนกันมาทางเดียวด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยจากคันมันดาของเราทุกคนสตรีทั้งนั้นเนี่ยมีความรู้สึกมาด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยหลากเงามาจากอกุศลมุนทีนี้ใครจะไม่รู้เราก็ไม่รู้หลวงพ่อเองก็ไม่รู้ว่าเราปฏิสนธิยังไงอะไรมาญาณสัมปยุตปฏิสนธิแล้วก็ไม่รู้หลวงพ่อพิจารณาตั้งแต่จำความได้มาพ่อแม่ก็ไม่เคยยากจนฐานะพอมาที่มาอยู่ในตลาดค้าขายเหมือนกันกับลูกโทนคนเดียวเหมือนกันพ่อแม่ สมบัติต่างๆอันตรธานคุณที่สุดต้องไปบวชเป็นเณรเป็นเณรก็ได้ถูกส่งมาเรียนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีหลวงพ่อเณรองค์เดียวข้าเณรองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งมาเรียนเรียนรัฐธรรมพอเรียนแล้วไม่กลับไม่รู้จะกลับไปทำไมบ้านท้องละลายหมดไปอยู่กับปู่กับย่าแล้วไปอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาพ่อก็ตายแม่ก็ตายสารทานไปหมดแล้วก็เลยมุ่งหน้ามาสู่จังหวัดอุบลราชธานีชีวิตของหลวงพ่อสมัยมาประเทศไทยตอนนั้นเป็นของประเทศลาวไทยไปยึดได้สมัยสงครามก็เลยได้มาเรียนนักธรรมสี่นักธรรมโทขึ้นมาอันนี้วิถีกรรมไปตามวิถีของกรรมแต่ก่อนหลวงพ่อก็ไม่รู้เรื่องโหดแห่งกรรมยังไงไม่เคยฉะนั้นจึงมารู้จักกันในอำเภอนายเปอร์เห็นเราก็ไม่รู้มันชอบพอกันยังไงก็ต่างคุณนายก็เลยชวนกันมาศึกษาลาเพศมาเป็นเณรว่ากะว่าจะได้บวชพระก็ไม่ได้บวชเลยร่อนมาละนี่ชีวิตวิถีของแต่ละบุคคลสร้างสมมาไม่เหมือนกันขอที่ช่างเนี่ยหลวงพ่อผ่านมาสมัยสงครามขี่เรือใบมาไปฝากน้ำมาแสนรู้เขาก่อที่ช่างเรือใบเมาเรือจะแทบแย่เหมือนกันคนที่สุดต้องได้มาอยู่ก่อที่ช่างมันน่าคิดไหมเพราะนั้นเราต้องเชื่อบวชมาแล้วแล้วต้องเชื่อกฎแห่งกรรมเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเชื่อกรรมเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กอนาถาเป็นเด็กจรจัดเป็นมาแล้วเป็นคนรับใช้ในอำเภองานทุกอย่างไม่เคยทำต้องทำไม่เคยถือจอบต้องถือจอบไม่เคยดำนาต้องหัดดำเรียกว่างานทุกอย่างทำทั้งนั้นไม่เคยหาก็ต้องหาชีวิตหลวงพ่อไม่เคยต้มน้ำตาลก็ต้องต้มไม่เคยตัดน้อยก็ต้องตัดชีวิตบังคับก็อยู่ทั้งโลกไม่ทำเจ้าอะไรกินไปอยู่น้ำเกลือก็ได้เป็นเสมียนรับจ้างเขาแน่เผลอเขาก็คนสมัยนั้นแค่ม.3เขาก็รับแล้วงานลูกลูกน้องก็มีเขาก็เลยเอาสมัยก่อนนักการโทรเทียบเท่ากับม.3แล้วอยู่กับแน่เผลอมาที่ระยองจึงรู้ชีวิตของข้าราชการตั้งแต่ผ่านโรงเงินไปถึงแม่เผอประหลัดสมัยก่อนในประหลัดตำบลประหลัดขวาประหลัดซ้ายอะไรต่างๆสมัยก่อนการสอบสวนการเผอติดตามแม่เผอเนี่ยเป็นยามเลยเป็นยามรักษาออกท้องที่อะไรต่างๆชีวิตหลวงพ่อเรียกว่าผ่านโชคโชนหมดหาขี้หาเยี่ยเอาทุกอย่างหนักเอาเบาสู้มาตลอดเลยนี่วิธีของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันสร้างสมมาไม่เหมือนกันเห็นไหมหลวงพ่อจึงอายุ45โง่มาตลอดเลย เคยพูดให้พระแม่ทีมฟังบ่อยๆโม่มาที่สุดเลยมืดทางเข้าวัดไม่เข้าเลยไม่เห็นลังคาโบสถ์เลยอายุ46การบวชพรรษาเดียวทำงานโรงน้ำตาลอยู่พอบวชแล้วมาพิจารณาย้อนหลังตั้งจำความได้มานี่เป็นแผนที่เป็นนิยายมาเลยแล้วมันได้อะไรขึ้นมาจะมองอยู่ไปข้างหน้าอย่างพรุ่งนี้เนี่ยไม่รู้เลยไม่เห็นไม่รู้ไม่ดีเห็นอะไรเลยแล้วเราจะสึกเหรอสึกไปก็อย่างเก่าอีกเลยนี่ประเดิมที่หลวงพ่อคิดจะบวชพรรษาเดียวกันถิ่นก็ไม่ละพอลงน้ำตาลมันขึ้นเนี่ยเดือนตุลาก็ขึ้นแล้วพฤศจิกากันถิ่นก็ไม่ละเนี่ยย้อนไปย้อนมาเองไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเดียวแล้วพ่อก็เลยตัดสินใจบอกผู้จัดการลางานแล้วไม่เอาแล้วให้คนอื่นไปเถอะผู้จัดการมันแน่เลยลงที่ไม่สึกแน่เราไม่สึกพ่อไม่สึกก็มาดูตำราเขามาดูที่ระนาวมาอันนี้เกี่ยวกับบุญบารมีเห็นนั้นหลวงพ่อเนี่ยเชื่อมั่นในบุญกุศลเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมถ้าไม่ตัวนี้ได้ห่มผ้ากาสาวพัดเป็นธงชัยพระกินาโสพระอรหันต์สมัยพุทธกาลน่ะตายหลายเน่าแค่วคาดมาตลอดยกปืนคือแค่นี้แค่นี้มันลดลงไปยิงก็ตายในหัวไร่หัวนาไปมันมาเล่าว่าโอ้โหคนลุกเลยทีนี้จึงมารู้ว่าโอ้นี่เราต้องได้บวชอดีตชาติคงได้บวชไอ้ผ้านี่แหละทำให้เราแค่วคาดได้บวชแล้วก็ได้มาปฏิบัติจึงไม่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้เลยตั้งแต่เกิดมาพศ2466ถึงพศ2512บวก45ปีโง่ที่สุดโง่ยิ่งเต่าเลยไม่ได้อะไรเลยนี่สำหรับตัวอาตมานะถ้าตัวหลวงพ่อเองทำบวชพศ12ในนี้พศ34ได้43 31ปี32จะเข้าพรรษา32รู้ความจริงใช่แล้วจริงตรงไหนตายวันตายคืนตายทุกขณะจิตสิ่งหลอกลวงทั้งนั้นเลยสั่งแล้วเกิดมาไม่มีอะไรมาเลยมันก็ไม่มีอะไรของมันอยู่นี่คือความจริงในร่างกายของหลวงพ่อเองและของอาตมาเวลาอาบน้ำเปลี่ยนผ้าก็ชุดวันเกิดจะมีอะไรเลยวันคืนล่วงไปมันเสื่อมสิ้นไปทุกขณะไปพวกขึ้นสูงมันก็ลง30 40แล้วลงแล้วเดินไปสู่ความตายทุกเวลานาทีตายวันตายคืนเราไม่เห็นแต่พวกเห็นแล้วตายทุกขณะลมหายใจเขาสมัยเป็นฆราวาสทำงานทั้งวันทั้งคืนตัดอ้อยต้มน้ำตาลทำอะไรแล้วแต่เอาที่รวยรวยรวยรวยรวยรวยไม่รวยเดี๋ยวนี้รวย รวยสัจธรรมคือความจริงไม่มีอะไรเป็นแก่นสารของจริงอยู่นะสลานะเอาของจริงไหมเหลือแต่โครงกระดูกทำไมเห็นภายในเนี่ยภายในโครงเนี่ยตัวเรานี่โครงกระดูกถ้าเผาไฟไปล่ะฝังดินไปล่ะเอาแล้วไปนอกจากกุศลจิตกุศลธรรมที่ได้ระบำเพ็ญมาเนี่ยอย่างนักบวชเนี่ยบวชชีพามก็ได้บวชชีก็ได้พระเนรก็เหมือนกันอันนี้แหละเป็นนิสัยเหมือนต้นไม้ที่เราเพาะฉ่ำไว้มีเชื้อแล้วท่านนี้มาสำเร็จชาติหน้าเขามาต่อของเขาชาติต่อไปมาต่ออีกมันก็กล่าวหน้าขึ้นไปเรื่อยไม่งั้นเลยเอาหรอกอาตมาไปเคยปาสถาทางทุกแห่งแม้แต่นกโตยี่นี่ลาดกระบังก็ดีนักศึกษาเต็มหมดเลยถ้าเอาแต่เนื้อครึ่งชั่วโมงอ่ะเนื้อเงียบแต่พระอื่นมาพูดเนาะเฮฮาแย่กิเลสกันขึ้นนานๆได้มาพูดทีนึงเอาแย่เลยฉะนั้นอาตมาพูดความจริงเคยไปปาคาถาทำกรุงเทพวัดเบญจากันหลายครั้งหลายหนอาตมาจะมองเลยพอจะกล่าวคำพูดปาคาถาเรื่องธรรมสัจธรรมขึ้นมาแล้วชักง่วงนะนิวรณ์เข้าแล้วพอรู้สึกมันรู้ทันทีเลยว่าธรรมะนี่เข้าไปจะไปฆ่ามันน่ะมันก็นิวรณ์ครอบงำทันทีเลยไม่ฟังแล้วจะสงบละถ้าคนไม่มีนิสัยมาในอดีตชาติแล้วจะไม่รับฟังเห็นนั้นคนทัญญะวันนี้พุทธเจ้าเตือนคนทัญญะเธอจงตั้งสติเงี่ยหูฟังโดยสติฟังไปปัญหาพูดไปบรรยายทำไปโพธิญาณก็ได้ธรรมะขั้นต้นวันนี้พอดีเลยได้ดวงตาเห็นตามมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางสลายในที่สุดนี่สภาวะธรรมเกิดด้วยเบื้องต้นตั้งแต่เด็กคลอดขึ้นมาจนกระทั่ง